Ние започваме всеки свой нов ден, като се връщаме към миналото си. Ние не можем да оставим зад себе си това, което се е случило вчера, което се е случило миналата седмица, или преди няколко месеца, преди година, като си повтаряме, че това всъщност е естествения ход на живота, в който зимата следва лятото, нощта следва деня и началото следва края, както 11 часа винаги идва след 12 и 1 след 2 и 2 след 3. И е трудно да се каже кой час сега е по-големият и кой по-малкият, когато стрелката вече се е завъртяла и денят се е обърнал в нощ. И още един път в това повторение, в което всяко минало се гради на бъдещето и нашите разбирания за това, кое е минало и кое е бъдеще, са, разбира се, съвсем относителни, защото ние не знаем дали това, че от нощта е започнал ден, е по-вярно от раждането на залеса от утрото, а то ние решаваме кое ще бъде утре и кое вчера всеки ден, като започваме своето днес, унесени от това непрекъснато движение на стрелките на мисълта, на желанието да разберем къде ли сме точно сега и кога, и така се отпускаме в това естествено объркване на понятията, които само допреди малко изглеждаха толкова подредени. Миналото и бъдещето не са наредени. И както аз мога да броя от 1 до 10, същите числа ще броя и от 10 до 1, или дори, ако ги преброя така, както ги брои едно малко дете. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 5, 10. 1, 3, 4, 5, 2, 8, 9, 6, 7, 10. Има различни начини да се брои и да се върнеш в детството. И аз не зная сега какво точно ще завърти твоята машина назад във времето. Дали това ще бъде мелодията на една песен или на една скоро поговорка, като чичковите червенотиквеничковчета, защото известно е, че те могат да засилват движението, или един приятен, може би забравен до сега от детството глас, който изплува от миналото. Образите бързо се въртят, когато работи машината на времето. Я зная, че ако се наложи, по всяко време можеш да се върнеш тук и сега и да се чувстваш добре и спокойно, като след приятна, удивителна почивка или след упоителен, лекуващ сън навън. Но сега затваряме прозорците и се приготвяме за път пътуване в едно отпускащо приятно сънуване, което обръща посоката на времето и ни връща и ще ни върне сега някъде назад, назад, назад. До един много хубав момент на едно чудесно преживяване, което може би сме мислили дори за забравено, отдавна, наяве, сега. Усети тръпката на нетърпението от тръгването на път. С годините всяко пътуване се превръща в делник и всичко започва да изглежда еднакво, но по-рано знам не беше така. И аз си спомням за широко отворените по детски очи, за готовността да погълна всеки звук на мотора и за усещането на вълнение при всяко тръгване, радостно нетърпение от всеки нов ден, очакването на изненада и удивление от този невероятно огромен и чудесен свят, който е готов да се открие изведнъж пред очите ми всеки път, когато потегля стихията на любопитството. И ако това усещане на радостно нетърпение вече започва да се надига някъде в теб, да се обажда, дай му възможност да израсне точно както беше в детството, да те изпълни с въодушевление и откривателски дух и малко детска дивост неопостана, защото сега няма кой да я усмирява и сега всичко е позволено. Дори да се учим на неща, които отдавна сме научили и може би дори малко сме отучили, като как да започваме всеки свой ден, как да започваме всеки свой път. Дай време на това усещане, отбележи откъде тръгва в тялото, дай му цвят. Ако искаш и гласове, и музика, ти си режисьорът на своето приключение. Направи го такова, че според теб да заслужи всички награди. Чуй какво чуваш, виж какво виждаш, усети какво усещаш, когато тръгваш на път, като първооткривател, като изследовател, като археолог на своето минало. И как това те прави да се чувстваш уверен и силен и непобедим и просто добре. И аз искам сега, като държиш в себе си тази картина на радостно нетърпение от пътя, да пуснеш машината на времето и да се наслаждаваш на странното и вълшебно пътуване назад, което ще те отведе във вълшебната страна на детството. Точното там, където е живо още усещането, че всичко е възможно, че всичко напред е хубаво и диво и великолепно. И просто изгаряш от нетърпение да се втурнеш напред към този удивителен и хубав живот, към всеки удивителен и хубав нов ден. Тази жажда да живееш, на която просто не можеш да дочакаш отново да се събудиш и отново да бъде утро и отново да бъдеш насаме с целия огромен и прекрасен и неописуем и приключенски свят, който те чака с разтворени ръце и те зове и не ти дава мира до късно вечерта. И аз не зная къде точно е това време за теб. Затова нека тази част от теб, която отговаря за хубавите спомени, да намери спокойно онова време, в което чувството, че всичко е добре и винаги ще бъде добре, и може би още хармонично, или защитено, и уютно, или просто опияняващо леко, като в една забрава, докато аз броя назад, назад, назад във времето. 10 и стрелките тръгват назад. 9 и вътрешният часовник. 8, на който винаги ние можем да дадем вярната посока. Такава. 7, каквато ни е нужна сега. 6, без значение. 5, идва винаги преди. 4, дали 3, това ще стане. 2, по-бавно или по-бързо, само със скоростта, която е правилна за теб. Сега в 1. И когато вече имаш този момент на детското удивление, виж къде се намираш сега. Забележи всяка подробност от детайла, от звуците, които те заобикалят, а може би и вътрешният ти детски глас и възраждането на това усещане за радостно нетърпение. И му дай цялото време, от което има нужда, за да започнеш да го изпитваш точно толкова истинско, колкото е било преди това, и може би още по-истинско. И само моят глас те съпровожда. Здравей! На колко си години сега? И ако още си само наблюдател на този момент от миналото, отвори широко вратата на машината на времето и се хвърли в него. Остави го да те обгърне, да те докосва игриво, усети тръпката на кожата си, цялата дива детска енергия, която сега се възраща необуздано в теб, където винаги я е имало. Толкова непредсказуема, толкова весела, толкова силна, толкова ведра, толкова истинска. Погледни светът с очите на едно малко същество, което още знае какво значи да бъде удивено от великолепието на формите, от великолепието на звуците, на цветовете, на дъгата, на локвата, на тревата, на първия сняг, на големия татко, на изворчето, на куклата, която говори и ходи, на автобуса, на пожарна, на камиона за буклук, на дъжда, на птицата, на влака, на часовника с куковицата, на книгата с картинки, на страшната приказка, на самолета с опашката, на гледката към планината, на голямото дърво, на пясъчните кули, на морето, на порастването, което напира в теб, на енергията, която няма и не може да има свършване, на живота. Животът е хубав. Животът е чудесен. Дай отново на това чувство и на този възглас в теб, на тези нови, още неизхабени, още неуморени, още свежи, пролетни, фантастични диви цветове и форми, правото да се изявят и да се изправят и да те завладеят напълно цялото ти тяло, пълно с цялата безкрайна енергия, която те кара да тичаш, да рисуваш, да викаш, да пееш, да лудееш, да се бориш, да се търкаляш в тревата, да гледаш удивено бегат на облаците по небето и да имаш чувството, че ти се движиш и никога няма да спреш да се движиш напред, напред, както никога не спира да расте тревата и никога не спира да има тъщи изгреви и сезони и реки и нови още неразкрити, изненадващи и чудни и вълшебни цветове и диви цветове и събития и случки и приятели и близки и нежност и възбуда и приказен вълшебен чуден свят. Ако има в теб гласове или чувства или образи, които се опитват да се възпротивят, или които се опитват да те спрат, или да те възпрат, или да те смирят, или да те укрутят, или да те подчинят, не забравяй, че там, където ти си в момента, тях още ги няма. Че оттам, където си ти, те принадлежат на бъдещето, което още не е дошло и затова не съществува, и затова не са истински. И нищо не прегражда свободата ти да си дете, да се вълнуваш, да се удивляваш, да твориш, да пакостиш, да си див, да си необуздан, да си истински. И нещо повече. Този път ти се връщаш там с всичките знания и опит и мъдрост, събрани през годините, и затова оттам можеш да се обърнеш напред към бъдещето и да се насмееш над всички притеснения, безпокойства, тревоги, обмисления, прекалени колебания, които са ти пречили просто да се наслаждаваш на великата радост, просто да живееш, като се оставиш да бъдеш част от вечния и непрекъснат поток и това, за което всъщност си роден, и това, което всъщност си. И аз искам сега от свободата на едно дете да погледнеш широко отворени очи напред пътя си, който те първа те чака, но който вече познаваш, защото си минал по него бавно напред и после бързо назад, за да се озовеш сега отново в детството, което винаги е възможно. И да видиш как се променя животът, който си живял, и как са други на вид вече дните, през които си минал. И може би гласовете са други, и усещанията, и музиката, и лицата, и думите, когато гледаш към своята разтлана напред биография със светлината на един детски поглед. Цялото удивление и радост, и безкрайна смелост, и безкористност, и бистрота на детските ти очи, които никога не лъжат и никога няма да те подведат. Виж сега от този момент в миналото пътя на живота си напред и го направи такъв, какъвто искаш да е. Ти си режисьорът на своето приключение. Ти можеш сега да променяш прожекторите, фона, действащите лица, музиката, ако щеш и посоката, да направиш всичко точно такова, каквото трябва да е. Защото това е твоят път, по който ще минеш, и то мини като победител. Твоят път, по който ще минеш, и то мини като откривател, като магьосник, ако щеш като творец, като едно удивено, необуздано дете. Децата обичат подаръци. Направи си ти този подарък. Не пести цветове и звуци. Дай сила на порива, архитекте. Бъди щедър. И когато си готов с тази работа, можеш да се върнеш отново в своята машина на времето, защото знаем, че в атомите на нашите клетки и в космоса всичко се върти и можем да движим времето напред, също както и назад, да почваме нощта с деня, също както и деня с нощ, и да се насладиш, като пътуваш по своя променен, по своя различен, по своя невероятен, по своя истински път. Аз не искам сега да се спираш в отделни точки от маршрута, който, както знаем, ще трае много дни, нощи, години и в дните, освен слънчеви, има може би и мъгливи дни, и може би тук-там е някоя буря дори, но това е само част от всеки природен кръговрат, толкова обичайни, затова без да се спираш, просто погледни отгоре, отгоре колко широк и колко вълнуващ. И колко истински е сега този път, твоят път, такъв какъвто е започнал някъде там далеч в миналото и детството, където вече беше, за което може би вече си забравил, когато е било определено неговата посока и неговите криволичения покрай чудните нови пейзажи, планини, брегове, долини. И аз искам сега, докато пътуваш обратно по пътя си, да запазиш детското чувство на радост, да запазиш вдъхновението и нетърпението и тръпката, че предстоят още невероятни неща, необуздано, може би прости неща или вълшебни срещи с хора, разговори, любов. Очакване, малък успех, хубав ден, топлите лъчи на слънцето, вечер сред природата, румоленето на ручи, допира до тревата. Толкова много неща, толкова много вълшебства, полъха на вятъра, шумоленето на листата, тиха песен. Топлината на една ръка, цвете, синьото небе, вдъхновяваща среща, толкова много неща, толкова много вълшебства. И аз искам сега да запазиш откритото си сърце към тях и да не даваш те да посивеят, да изплетнеят, да ги изгубиш от поглед. Да спреш да ги чуваш, да ги усещаш, защото помни, че пердето пред очите може да се дръпне сега, както се дръпва в театъра завесата и започва чудното представление, което изпълва душите ни и си иска да ръкопляскаме, да ръкопляскаме и ръкопляскаме с въодушевление и искаме още и още и още и още от този живот. И аз мога сега да броя отново като малко дете. 1, 3, 5, 8, 4, 2, 6. Докато помниш, че ти си малкото дете и ти си диригента на представлението. И под палката ти изникват планини и потичат реки и се плискат морета от щастие. И аз искам да усилиш това чувство в теб. 7 пъти и половина на квадрат по-силно. И да погледнеш с него свободно към бъдещето. С толкова необикновена сила ти ще можеш да видиш много надалеч. И аз искам да видиш надалеч сега, как твоето пътешествие променя твоето бъдеще и го прави такова, каквото е било в мечтите ти, или не е било дори в мечтите ти, тогава, когато бъдещето беше една безкрайна, от нищо неограничена, вълшебна, умайна мечта. И аз искам да усетиш какво е да живееш своето ново бъдеще на радост и на нетърпение и на удивление и на удоволствие. И когато вече си сигурен, че знаеш това, защото това знание е сигурно, което идва от миналото, за да реши облика на бъдещето по начин, който ще бъде най-хубав и полезен за теб, можеш да се върнеш отново тук и сега и да се чувстваш добре, много добре, бодър, отпочинал. Окуражен от това припомняне за сили, които всъщност винаги са били в теб и са чакали, ела да ни повикаш, за да започнеш своето ново бъдеще. Веднага, незабавно и без отлагане, сега.